en heren bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom. Vandaag luistert u naar Derk Prins met het onderwerp Genade versus Wet, deel 2 van 2. Now, I use a little picture. Ik gebruik een voorbeeld. About two alternatives. Twee alternatieven. How you can go from a certain place to your destination. Hoe je van de ene plaats naar uw bestemming kunt gaan. You've never traveled that way before. U heeft die weg nog nooit eerder die weg gegaan. And you have two alternatives. En er zijn twee alternatieven. The one is a map. De eerste is een kaart. Very, very accurate map. Een hele accurate kaart. And the other is a personal guide. En de andere is een persoonlijke gids. So there's this young man, he's strong and healthy. Daar is die jonge man, sterk en gezond. He's just finished a course in a Bible college. Hij is net de Bijbelschool klaar afgemaakt. And God says to him, now which do you want? En God zegt, wat wil je? Do you want the map or do you want the guide? Je wil de kaart of de persoonlijke gids? And he thinks to himself. En hij denkt een poosje na. Well, I'm strong and healthy. Ik ben sterk en gezond. And I've got a degree in theology. En ik heb een diploma in theologie. So I'll use the map. Geef mij de kaart maar. And out he goes, and the sun is shining, and the birds are singing. En hij gaat op weg, en de zon schijnt, en de vogels zingen. And he says, "This is a piece of cake." Hij zegt, dit is zo doodmakkelijk. Stuk, hè? Eenvoudig, doodmakkelijk. But about 48 hours later. Maar 48 uur later. There's a rainstorm. Is er een storm met regen? It's totally dark. Helemaal donker. And he's in the middle of a forest. En hij is in het midden van een groot bos. And he doesn't know whether he's facing north, south, east or west. En hij weet niet of hij naar het noorden, zuiden, westen of oosten kijkt. And a gentle voice says to him. En een zachte stem zegt tegen hem. Can I help you? Kan ik je helpen? Oh, Holy Spirit, I need you. Oh, Heilige Geest, ik heb u nodig. Get me out of this mess. Neem me uit deze moeilijke omstandigheden. Take my hand and I'll lead you. Neem mijn hand maar en leid me maar. So 24 hours later. 24 uur later. They're back on the road. Weer terug op de weg. The sun is shining. De zon schijnt. The birds are singing. De vogels zingen. And he thinks to himself, you know, I was silly. En hij denkt zelf, ik was eigenlijk een dwaas. I didn't need to panic. Het was helemaal niet nodig om in paniek te raken. I could have made it on my own. Ik had het best wel kunnen redden. And he turns round. En hij keert zich om. The guide isn't there any longer. Maar de gids is er niet. Well, he says I can do it by myself. Zowel, ik kan het ook doen. So 72 hours later. 72 uur later. He's in the middle of a bog. Is hij in het midden van een moeras. And every time he steps further, he sinks deeper. En elke keer als hij een stap neemt, zinkt hij dieper weg. And he's in panic. En hij raakt in paniek. And this gentle voice says. En die zachte stem zegt. Perhaps you need me now. Heb je mij misschien nu nodig? Oh, Holy Spirit, get me out of this bog. Oh, Heilige Geest, haal me uit dit moeras. And out he comes. Nou ja, komt eruit. And they set out again. En weer gaan ze verder. And after a little while he says to his guide. En na een poosje zegt hij tegen die gids. You know, I've got a map here. Weet u, ik heb ook een kaart. It's a very good map. Het is een hele goede kaart. Perhaps you'd like to look at it. Misschien wilt u er even naar kijken. And the guide says, as a matter of fact, I don't need the map. En de gids zegt, in feite, ik heb die kaart niet nodig. I know the way. Ik ken de weg. In fact, I was the one that made the map. In feite, ik heb die kaart gemaakt. So my question to myself and you is, dus, how often do we have to go through this? En mijn vraag aan mijzelf en aan u is, hoe vaak moeten we dit soort situaties meemaken? When will we come to the place where we need the Holy Spirit? Wanneer komen we tot de plaats waarop we kunnen zeggen, ik heb de Heilige Geest nodig? All our good efforts are not sufficient for the requirements of God. Al onze goede pogingen zijn niet voldoende voor de eisen die God stelt. Now you say, well, it's awfully risky to trust the Holy Spirit. Zegt u maar, het is wel heel erg riskant hoor, om de Heilige Geest te vertrouwen. Well, you know, we live by faith. Wel, we leven door het geloof. And faith means taking a risk. En geloof betekent risico's nemen. I remember talking to a lady once. Ik sprak eens tot een dame. She said, if I absolutely knew this was from God, I'd do it. als ik echt helemaal zeker was dat dit van God was, dan doe ik het wel. And I said, well, if you absolutely knew, you wouldn't need faith. Ik zeg wel, als je helemaal absoluut zeker was, had je geen geloof meer nodig. But the only way we can live righteously is by faith. Maar de enige manier waarop wij rechtvaardig kunnen leven is door het geloof. We moeten God vertrouwen. I compare the scriptures and the Holy Spirit to this. Ik vergelijk de Schrift en de Heilige Geest op die manier. The scripture is a finite book. De Schrift is een beperkt boek. It's a certain number of books, a certain number of chapters, a certain number of verses. Een beperkt aantal boeken, een aantal versen, een aantal regels. It's like a piano. Net als een piano. It's got a certain number of white notes. Het heeft een aantal witte toetsen. And a certain number of black notes. Een aantal zwarte toetsen. But you get a pianist. Maar als je een echte pianist daar hebt, and there is no limit to the music he can get out of that dan piano. Is er geen beperktheid aan de muziek die hij uit die piano kan halen. You know who the pianist is? Weet je wie de pianist is? The Holy Spirit. De Heilige Geest. And he can play that piano in a way you'd never be able en to play. En hij kan die piano bespelen op een manier zoals u en ik dat niet kunnen. You need to know something about him. Je moet iets van hem leren kennen. He's the author of the scriptures. Hij is de auteur van de schrift. If you really want to know what the Bible has to teach. Als je werkelijk wilt weten wat de Bijbel ons te leren heeft. There's no better source of information than the Holy Spirit. Dan is er geen betere bron van informatie dan de Heilige Geest. He will never do anything contrary to the Bible. Hij zal nooit iets doen dat tegenstrijdig is tegen het woord van God. He's the author of the Bible. Hij is de auteur van de Bijbel. And he will never do anything unholy. En hij zal nooit iets onheiligs doen. Because he is holy. Want hij is heilig. So you can be safe when you're led by the Holy Spirit. Dus je kunt je heel veilig voelen wanneer je geleid wordt door de Heilige Geest. It means in a sense taking a risk. Het betekent in essentie dat je een risico neemt. But it'll always work out. Maar het komt goed. All right. Now let's consider two functions of law. Laten we eens kijken naar twee functies van de wet. You say, well, if the law doesn't make me righteous, why is there a law? Als je zegt, wel, als de wet mij niet rechtvaardig maakt, waarom is er dan een wet? I'll give you two reasons. Ik geef u twee redenen. First of all, ten eerste, law defines and restrains evil. Ten eerste, de wet definieert en weerhoudt of beperkt het kwade. It does not make you righteous. Het maakt je niet rechtvaardig. But it restrains evil. Maar het weerhoudt het kwade. In Galatians 3 and verse 19. In Galaten 3 en vers 19. Paul asks this question. Dan stelt Paulus deze vraag. What purpose then does the law serve? Waartoe dient dan de wet? It was added by transgressions. For because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made. Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. So the law was given to define transgression. Dus de wet is gegeven om ons de zonde te doen kennen. To set certain boundaries to human misbehavior. En sommige perken te stellen aan het verkeerde gedrag van de mensen. And then in the same chapter, en dan in hetzelfde hoofdstuk, vers 23, speaking about the Jewish people, en dan spreekt hij over het Joodse volk. Paul says, before faith came, we were kept under guard by the law, shut up for the faith which would afterward be revealed. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden, met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. The law did not make them righteous. De wet maakte hen niet rechtvaardig. But it shut them up within the limits of God's purpose. Maar het hield hen in verzekerde bewaring voor het doel van God. So it kept a people for God to whom he could send his son. Het bewaarde dus een volk naar wie God zijn zoon zou zenden. You see, I was preaching to a group of about 3,000 Chinese once. Ik preekte een keer tot een groep van ongeveer 3,000 Chinese mensen. And I thought to myself, go back three generations, every one of them has an ancestor who was a worshipper of an idol. En toen dacht ik zelf, als je nou eens drie generaties teruggaan, dan had elk een van deze mensen een voorouder die afgoden aanbad. And I thought, God could never have sent his son to these people. God had zijn zoon nooit kunnen sturen naar dit volk. Because if he had obeyed his parents, he would have been a worshipper of idols. Want als hij zijn ouders gehoorzaamd had, dan had hij een afgodendienaar geweest. So God had to prepare a special people to whom he could send his son. Dus God moest een volk toebereiden aan wie hij zijn zoon kon sturen. And he prepared them by the law. En hij bereidde hen voor door de wet. And they were shut up under the law for 14 centuries before the promise came. En zij werden onder de wet in verzekerde bewaring gehouden voor 14 eeuwen. And that is still true today. En dat is vandaag nog steeds waar. The law restrains evil. De wet weerhoudt het kwade. And where law is broken down, en waar de wet gebroken wordt, as it is in most of our nations today, zoals het in de meeste van onze landen is vandaag in de dag, the restraints are taken off evil. Dan is het kwade niet langer weerhouden. So that is the primary function of law. Dus dat is de eerste functie van de wet. To restrain evil. Om het kwade te beperken, te weerhouden. But it cannot make us righteous. Maar het kan ons niet rechtvaardig maken. The other main function of law is to enable people to live together. Het tweede doel van een wet is mensen in staat te stellen samen te kunnen leven. If we didn't have a set of rules, we couldn't live together. Als wij geen regels hadden, konden we geen samenleving hebben. Just take the traffic laws. Bijvoorbeeld de verkeerswetten. I don't think it matters which side of the road you drive on. Het geeft niet welke kant van de weg je rijdt. In England we drive on the left, in Holland you drive on the right. In Engeland rijden we aan de linkerkant, in Nederland aan de rechterkant. I don't think one is better than the other. Ik denk niet dat de ene beter is dan de ander. But if we didn't have a law, we'd have chaos. Maar als we geen wet hadden, was er chaos. That's the purpose of the law is to keep order. Dus het doel van de wet is om de orde te bewaren. So please understand me, I'm not saying that law is not good. Begrijp me goed, ik zeg niet dat de wet niet goed is. What I'm saying is it can't make you good. Maar wat ik zeg, het kan u niet goed maken. And you see, that's the exact opposite of your thinking. En dat is het absolute tegenovergestelde van uw denken. When I was a soldier in the British Army in World War II. Toen ik in de Tweede Wereldoorlog een soldaat was in het Britse leger. I was dramatically saved in the middle of the night in an army barrack room. En midden in de nacht werd ik op een dramatische wijze gered in mijn barak. And for the next 4 years, I lived my life as a Christian in the army. En de volgende 4 jaar leefde ik als een christen in het leger. And I would try to tell my fellow soldiers about what God had done for me. En ik probeerde mijn medesoldaten te vertellen wat God voor mij gedaan had. And when I would begin to speak to them about salvation. En als ik met hen begon te praten over behoudenis. And deliverance from sin. En bevrijding, verlossing van zonde. I almost always got the same reaction. Kreeg ik bijna altijd dezelfde reactie. They would start to give me a little list of rules that they kept. Dan gaven ze me altijd een klein lijstje van regels en wetten die ze hielden. I don't get drunk. Ik word niet dronken. I don't commit adultery. Ik pleeg geen overspel. None of them can say I don't swear because they all did. Niemand kon zeggen ik zweer niet, want dat deden ze allemaal. Clearly that their idea of righteousness was keeping a set of rules. Maar ik zag heel duidelijk dat hun idee van rechtvaardigheid was een stel regels so te houden. So when I challenged them about their righteousness. Dus toen ik hen uitdaagde over hun rechtvaardigheid. Their first response was to come out with the set of rules that they kept. En de eerste reactie was altijd het lijstje met regels te noemen die ze hielden. And everyone had a set of rules tailored to his own life. En iedereen had een aantal regels aangepast aan zijn eigen leven. And some of you are a little bit like that. En sommigen van u zijn ook een klein beetje zo. You've got your rules. Je hebt je eigen regels. But they suit you. En zij dienen u. It doesn't follow their God's rules. Maar het bewijst niet dat het Gods regels zijn. Now I want to speak about church rules. Ik wil praten over gemeente- of kerkregels. Denominational rules. De regels van denominaties. First of all, I want to say this. Ten eerste wil ik dit zeggen. If you belong to a church, als je tot een kerk of een gemeente behoort, and it has rules, en het heeft regels, you ought to keep them. Dan moet je die gaan houden. And if you're not willing to keep them, you shouldn't belong to the church. En als je niet bereid bent die te houden, moet je niet tot die gemeente behoren. But keeping the rules doesn't make you righteous. Maar de regels te houden maakt je niet rechtvaardig. They're necessary for a congregation or a denomination. Ze zijn noodzakelijk voor een gemeente of voor een denominatie. But they do not produce righteousness. Maar ze produceren geen rechtvaardigheid. And you see the problem with multitudes of people. En het probleem met grote menigten van mensen. Their idea of righteousness is keeping a set of rules. Hun idee van rechtvaardigheid is een aantal regels te houden. But let me suggest this to you. Maar laat mij dit aan u zeggen. Most church rules do not deal with the most important issues. De meeste regels van de gemeente of de kerk die rekenen niet af met de echte belangrijke problemen. First of all, most of them are negative. Ten eerste, de meeste zijn negatief. And they don't really touch the essence of the gospel. En zij raken de essentie van het evangelie niet. So you can keep all those rules. Je kunt al die regels houden. And still be living on a level far below that of the gospel. En nog steeds leven op een niveau ver beneden dat het niveau van het evangelie. Let's look at some of the things that Jesus emphasized. Laten we eens kijken naar een paar dingen waar Jezus de nadruk op legde. In the Sermon on the Mount. In de bergrede. He said, "Blessed are the poor in spirit." Hij zei: zalig zijn de armen in geest. Do church rules make you poor in spirit? Maken kerkregels u arm in geest? Blessed are the meek. Zalig zijn de zachtmoedigen. Do church rules make you meek? Maken gemeenteregels u zachtmoedig? Not most of them. De meeste niet. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Do church rules produce that? Produceren gemeenteregels dat? Blessed are the merciful. Zalig zijn de barmhartigen. Is that produced by church rules? Wordt dat voortgebracht door gemeenteregels, kerkregels? Blessed are the pure in heart. Zalig zijn de reinen in hart. Is that produced by church rules? Wordt dat geproduceerd door kerkelijke regels? Blessed are the peacemakers. Zalig zijn de vredestichters. Do those come by keeping rules? Gebeurt dat door regels te houden? Church rules? Gemeenteregels? For the most part, definitely no. Voor het meest grootste gedeelte absoluut nee. And then in Ephesians 5 verse 20. En dan in Efeze 5 vers 20. Paul says this. Zegt Paulus dit. We should be giving thanks always for all things. Wij moeten onder alle omstandigheden altijd God danken. Do church rules produce that? Produceren kerkelijke of gemeentelijke regels dat? You see, our problem is our church rules don't deal with the really central issues of the Christian faith. Het probleem is dat kerkelijke of gemeenteregels rekenen niet af of raken de essentiële dingen van het evangelie niet aan. So we can be happily keeping those rules. We kunnen heel blij zijn en die regels houden. Calling ourselves Christians. En onszelf christenen noemen. And living far below the level of the New Testament. En we leven ver beneden het niveau van het Nieuwe Testament. And our rules keep us from seeing our problem. En de regels weerhouden ons ervan om ons echte probleem te gaan zien. Let me say this. Laat mij u dit zeggen. In my opinion, legalism is the greatest single problem of the church. In mijn opinie is wetticisme het grootste probleem van de kerk. The church has problems with immorality. De kerk heeft problemen met immoraliteit. But they're not nearly so dangerous as the problem of legalism. Maar die zijn niet zo gevaarlijk als de problemen van wetticisme. Because that gives us a totally false impression of what the Christian life really is. Want die geven ons een totaal verkeerd beeld van wat het evangelie van Jezus Christus is. Now I'll suggest to you three things about church rules. Ik wil u drie dingen voorstellen met betrekking tot gemeente of kerkregels. And please understand I'm not saying break those rules. En begrijp me goed alstublieft. Ik zeg niet breek die regels maar. What I'm saying is keeping those rules won't make you righteous. Maar wat ik wel zeg, die regels te houden zal je niet rechtvaardig maken. All right, there are three results of church rules. Drie resultaten van kerkelijke of gemeenteregels. Seeking righteousness through them. Daardoor gerechtigheid te zoeken. First of all, they promote self-righteousness and pride. Ten eerste, zij produceren zelfrechtvaardiging en hoogmoed. And they produce people like the Pharisee who went into the temple. En ze produceren mensen zoals de Farizeeën die naar de tempel ging. To pray together with the tax collector. Om samen met de tollenaar te gaan bidden. And he said, "God, I thank you. I'm not like this man." En hij zegt: God, ik dank u dat ik niet ben als die man. I keep my little set of rules. Ik hou mijn eigen set regels. I give tithes of all I possess. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. I fast twice in the week. Twee keer in de week vast ik. And the tax collector said, "God, be merciful to me, a sinner." En de tollenaar zei: God, wees mij zondaar genadig. And Jesus said, "The tax collector went out justified." The Pharisee didn't. En de Heer Jezus zei: de tollenaar ging naar huis gerechtvaardigd, maar de Farizeeën niet. So keeping your set of rules promotes pride. Dus je een stel regels te houden produceert hoogmoed. And self-righteousness. En zelfrechtvaardiging. Secondly, keeping a set of rules will distract you from the main issues of the Christian life. En ten tweede, door alleen maar regels te houden, dan weerhouden zij u van de echte belangrijke dingen van het evangelie. In Matthew 23 and verse 23. In Matthäus 23 en vers 23. Jesus said to the Pharisees. Dan zei Jezus tot de Farizeeërs. Woe to you, scribes and Pharisees, for you pay tithe of mint and anise and cumin. and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. Matthäus 23, vers 23. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd, het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. So those Pharisees were so busy with their little set of rules. Die Farizeeën waren zo druk bezig met hun eigen stellen en set regels. There was nothing wrong with the rules. En er was niks fout met die regels. But they distracted them from the things that really mattered. Maar ze namen de aandacht weg van de dingen die echt belangrijk waren. Judgment, mercy and faith. Oordeel, barmhartigheid en trouw. And Jesus said, you ought to focus on judgment, mercy and faith. En de Heer Jezus zegt daarop, op oordeel, barmhartigheid en trouw had je je aandacht moeten vestigen. Without leaving the other rules undone. Maar de andere regels moest je ook houden. We have seen so many examples of this in the history of the church. In de geschiedenis van de kerk hebben we daar zoveel voorbeelden van gezien. What about apartheid? Wat denk je van de apartheid? Is that an example of that? Is dat daarvan geen voorbeeld? See the harm it has done. Ziet u de pijn die die aangericht heeft? The disrepute it's brought on the Christian faith. De schande die het gebracht heeft op het christelijke geloof. The good people it's turned away from the church. De goede mensen die de kerk de rug hebben toegekeerd. What is it? Wat is het? Legalism. Wetticisme. It's a set of man-made rules. Regels door mensen gemaakt. And we cannot estimate the damage that has been done through the centuries by that. En door de eeuwen heen kunnen we niet eens vaststellen hoeveel schade dat aangericht heeft. It is totally contrary to the principles of the gospel. Het is helemaal in tegenstrijdigheid met de principes van het evangelie. Now, if the government says you must do certain things and not do certain other things, als de regering zegt bepaalde dingen moet je doen en andere dingen moet je niet doen, within the limits of my conscience I will obey them. En binnen de perken van mijn geweten zal ik die gehoorzamen. But I will never think that they determine my righteousness. Maar die zullen nooit mijn rechtvaardiging bepalen. And then the third result of religious laws. En dan het derde resultaat van religieuze wetten. I think the most serious of all. En de meest serieuze van allen. Is they separate us from other Christians who keep different rules. Ze scheiden ons van andere christenen die andere regels hebben. You see, if I'm made righteous by keeping my set of rules. Als ik gerechtvaardigd word door mijn regels te houden. Then people who don't keep my set of rules are not righteous. Dan de mensen die mijn regels niet houden zijn niet rechtvaardig. And if they're not righteous, I shouldn't have fellowship. En als zij niet rechtvaardig zijn, dan kan ik geen gemeenschap met hen hebben. And so it splits the church. En het heeft de kerk verdeeld. It brings a wedge between believers. Het brengt een scheuring tussen gelovigen. I think this is probably historically true. Ik denk dat dit in de geschiedenis waar is. The most legalistic denominations have had the most splits in their history. De meest wettische denominaties hebben de meeste afscheidingen en splitsingen gehad. Why? Waarom? Because they're basing their righteousness on keeping a set of rules. Want zij baseren hun rechtvaardigheid op het houden van een stel regels. And so they don't want a fellowship with people who keep a different set of rules. Dus willen ze geen gemeenschap hebben met mensen die andere regels houden. So what is the alternative? Wat is het alternatief? There is an alternative. Er is een alternatief. Let's look in Romans 6. Laten we gaan kijken in Romeinen 6. And verse 14. En vers 14. This is a startling verse. Dit is een verbazingwekkend vers. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Notice there are two mutually exclusive alternatives. Twee wederzijds exclusieve mogelijkheden. If you are under law, you are not under grace. Als u onder de wet bent, bent u niet onder de genade. And if you are under grace, you are not under law. En als u onder de genade bent, dan bent u niet onder de wet. But you cannot be both at the same time. Maar je kunt niet beide tegelijkertijd hebben. So where are you? Waar bent u? Praise God. Prijst God, genade. That's the alternative. Dat is het alternatief. It's grace. Genade. But remember, it's an exclusive alternative. Maar dit is een exclusief alternatief. You cannot combine righteousness by law and righteousness by grace. Je kunt gerechtigheid uit de wet en gerechtigheid uit genade niet combineren. It must be one or the other. Het is of het een of het ander. And then Paul says something else in that verse. En dan zegt Paulus nog iets in dit vers. He says, "Sin will not have dominion over you, for you are not under law." Hij zegt, want de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet. What is the implication of those words? Wat is de betekenis van die woorden? If you're under law, sin will have dominion over you. Als je onder de wet bent, dan zal de zonde heerschappij over je voeren. That's exactly what I was trying to say in my own simple language. En dat is precies wat ik in mijn eigen woord, met mijn eigen woorden probeer. The more you try to achieve righteousness by keeping a set of rules. Hoe harder je geprobeerd rechtvaardig te zijn door het houden van regels. The more sin has control over you. Hoeveel te meer zonde de heerschappij over je zal gaan voeren. Listen, my dear brothers and sisters. Luister, mijn lieve broeders en zusters. You cannot combine law and grace as means of achieving righteousness. Je kunt de wet en genade niet combineren als een gezamenlijk middel om daarmee gerechtvaardigd te worden. So which is it to be? Welke kies je? We said that verse at the beginning, which I'll say again. I won't ask Ruth up here now. Onze proclamatie aan het begin, die wij ook samen uitspraken. For by grace we have been saved through faith, that not of ourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Want door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken. Opdat niemand roeme. So what have we been saved by? Hoe werden wij behouden? Now don't tell me faith. Zeg niet door geloof. It's grace that saves us through faith. Genade heeft ons behouden door Some het geloof. Some people today have got so much emphasis on faith, they've got it the other way round. Sommige mensen leggen vandaag de dag zoveel nadruk op geloof dat ze het omdraaien. By faith we have been saved through grace. Door het geloof zijn we behouden door genade. That's not true. Nee, dat is niet waar. It starts with the grace of God. Het begint met de genade van God. And then it says, but not by works. En dan zegt het, maar niet uitwerken. Not by keeping a set of rules. Niet door regels te houden. And then it says something. Very significant. En dan zegt het iets heel belangrijks. Lest anyone should boast. Opdat niemand roeme. And you find wherever the Bible warns us against seeking righteousness by law. Je zult zien dat wanneer de Bijbel ons waarschuwt om gerechtigheid te zoeken uit de wet. It tells us that boasting is excluded. Dan zegt het altijd dat roemen niet kan. Which tells you the real motivation for seeking righteousness by law. Maar dat leert je wel de echte motivatie van het zoeken van gerechtigheid uit de wet. Which is in one word. Dat is in één woord. Pride. Hoogmoed. You see, every religion of works is a religion that fosters human pride. Elke religie die zijn aandacht vestigt op werken, die brengt voort hoogmoed in de mensen. And people who are under that kind of religion. En mensen die onder zo'n religie zijn. Are proud of how difficult it is. Die zijn er trots op hoe moeilijk het wel is. I mean, we live amongst Jews and Muslims in Israel. Wij wonen onder Joden en Mohammedaan in Israël. And they have precisely the same problem. En die hebben alle twee hetzelfde probleem. It expresses itself in different things. Het komt tot uitdrukking in verschillende But dingen. For each of them, their religion is the source of their pride. Maar bij beide is hun religie de bron van hun hoogmoed. You know, a Muslim will fast during the month of Ramadan. En weet u, een Mohammedaan zal vasten in de maand van Ramadan. During the daytime. Gedurende de dag. But he will overeat at night. Maar 's avonds en 's nachts zal hij overeten. But I have had Muslims speak to me. En ik heb Mohammedanen gehad die tegen mij zeiden. And it's in a hot climate. It's not easy. En in een heel warm klimaat waar het niet makkelijk is. And they say I don't even swallow my own spittle while I'm fast. En die zegt zelfs mijn eigen speeksel slik ik niet door terwijl ik vast. What's that? Wat is dat? Pride. Hoogmoed. Can you see how subtle this thing is? Ziet u hoe subtiel het is? You're going to be so good. Je gaat zo goed worden. You're going to be so careful. Je gaat zo voorzichtig worden. But all the time it's nourishing your pride. Maar de hele tijd koestert het hoogmoed. And really, when we have to kneel down before God. En als we neerknielen voor het aangezicht van God. And say, God, I have nothing to boast on. En ik zeg, God, ik heb niets waarin ik kan roemen. I have no good works to offer you. Ik heb geen goede werken die ik u kan aanbieden. I'm totally dependent on your mercy. Ik ben helemaal afhankelijk van uw genade. That makes us humble. Dat maakt ons nederig. So which does your religion do for you? Wat doet uw religie voor u? Does it make you proud? Maakt het u hoogmoedig? Are you a member of the most orthodox church? Bent u een lid van de hele orthodoxe kerk? Or are you just a child of God? Of bent u gewoon een kind van God? The very word orthodox is a giveaway. Het hele woord orthodox is eigenlijk belachelijk. It means I've got a right teaching. Dat betekent eigenlijk ik heb de juiste lering. And basically I say this with caution. Ik zeg dit met voorzichtigheid. The orthodox churches, whether they are Greek or Russian or Eastern, de orthodoxe kerken, of het nou Grieks is of Russisch of Oosters, are just permeated with pride. Zijn vol van hoogmoed. But don't let's point the finger at them. Maar laten we niet de vinger naar hen wijzen. Because it happens much closer at home than that. Want heel veel dichter bij huis gebeurt het ook. Now, let me just say three things about grace. I've got about two minutes to go. Laat mij u drie dingen geven met betrekking tot genade. Ik heb nog twee Paul minuten. Said in 1 Corinthians 15 verse 10. Paulus zei in 1 Korinthe 15 vers 10. He describes the various things he did. En dan beschrijft hij de dingen die hij doet. And then he says it wasn't I but the grace of God that was with me. Dan zegt hij het was niet ik maar de genade van God aan mij gegeven. Grace is not a theological concept. Genade is niet een theologisch begrip. It's something real that can be with you. Dat is iets echts wat bij je kan zijn. That produces results. Dat resultaten voortbrengt. That changes people. Het mensen verandert. Situaties veranderd. And in Ephesians 2. En in Efeze 2. And this is my last scripture. En mijn laatste tekst. Verses 4 through 7. Vers 4 tot en met 7. Efeze 2, 4 tot 7. Paul says, but God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt, en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Now, let me ask you, laat mij u dit vragen. Will keeping a set of rules do any of that for you? Regels te houden, kunnen die dat voor u doen? Will it make you alive? Kan het u levend maken? Will it resurrect you? Kan het u opwekken? And will it enthrone you with Jesus? Kan het u plaatsen in de troon met Jezus? If your law will do that for you, als uw wet dat voor u kan doen, then keep on with it. Hou die wet dan. But if it won't, maar als het dat niet voor u kan doen, laat het los. Turn away from it. Keer ervan weg. Turn to God. Keer je naar God. And say, God, I need your grace. En zeg, God, ik heb uw genade nodig. Amen. Amen. היום שהתנפץ עליי עשה אותי קשה מדי שכחתי מעצמי ודי הייתי לא הייתי אני אסגור מאחורי גבי שוב לא יוכל לגעת בי בתהומות ליבי טעיתי לא הייתי אני שבפניי הרקנות שוב לא תכה המציאות שתחכה שוב לא אבכה שאתנחם מעט ואת אל מי את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת כמעט עלית בי לרגע הייתי אחר אם הייתי יודע שאת אל מי את מקרבת מרחק את מתאהבת, את מי לא עוזבת? אם רק היית נשארת, הייתי עושה אותך מאושרת. ושוב הולך אותה העיר, אותם פנים אני מכיר, את הריחות שבאוויר. טעיתי, לא ראיתי אותך, כולן דומות פתאום יותר. כל שיר עושה להיזכר, מכל צלצול הלב עוצר. נגעתי, לא הרגשתי אותך, ולעולם שוב לא רוצה להתאהב. האהבה שתרכב, הרגישות שתשרף לאט ואת. מי את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת? כמעט עלית בי לרגע, הייתי אחר אם הייתי יודע שאת. אל מי את מקרבת? מרחק במי את מתאהבת? את מי לא עוזבת? אם רק היית נשארת, הייתי עושה אותך מאושרת. ואת, במי את נוגעת לאט? במי את פוגעת כמעט כמו את שפצעת בי את כל העולם? את גילית ולקחת לי כך. מי זה שעכשיו נוגע בך? אני מקווה שהוא מאושר שיש לו אותך. לא מכאיב לך, בך לא פוגע. הייתי כזה אם הייתי יודע. Zion's sake, I will not keep silent. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet till her righteousness shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch. Lord of hosts, O Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Such blessings in your presence, O Lord of hosts. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. For you are my sun, my shield. To you my spirit yields. You're the God who changes not. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Sabaoth. How lovely is your temple. Oh,

radioisrael.nl. Het is nu 10:00.